أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل الأعمال الحب في الله البغض في الله. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanı Allah'la tanıyan biri olarak, bu açıdan insanların en yetkilisi olarak yapılıp edilenlerin en hayırlısını bize şöyle tarif ediyor. İnsanlar pozitif ya da negatif, olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü ameller işlerler. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz diyor ki, Eftalül a'mali, amellerin en faziletlisi, el hubbu fillah, Allah hakkında, Allah konusunda, Allah yolunda sevmek, vel buğdu fillah, yine Allah yolunda, Allah hakkında, Allah konusunda buğz etmek, sevmemektir. Aynı konuyla ilgili şöyle dörtlü bir ifadesini de biliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Der ki, men ahabbe lillah ve abgada lillah ve a'ta lillah ve mena'a lillah fekad istekmelel iman. Kim ki Allah için severse, Allah için buğz ederse, Allah için verirse ve Allah için engeller vermez, yapmazsa, o imanını mükemmelleştirmiştir. Hatta, diyelim bayramda, seyranda, ziyaretime gelen dört kişiye, size bir hadis ezberletebilir miyim diye izin alıp, bunu her bir parçasını birinin ezberlemesi şeklinde onlara ikram ettiğim olur. Men ahabbe lillah, sen baştaki. Ve ebgada lillah, sen ikinci. Sadece bu kadarını ezberleyeceksin, üçüncüsü. Ve a'ta lillah, öteki de. Ve mena'a lillah. Beş kişi ise sonuncu cümleyi beşi birden ya da sadece dörtse hepsi birden bunu ezberlesinler. Kim ki men ahabbe lillah, bir sevgi, bir istek, bir arzu, bir evet, bir olumlu davranış peşindeyse, bir istek, bir iştiyak varsa ortada, bunu Allah sebebiyle, Allah'tan dolayı, Allah için yapıyorsa, yani elma, armut sevgisinden Ayşe Fatma, Ali, Osman sevgisine kadar insanlar eğer sevdiklerini Allah için seviyorlarsa, bir kimse ki atını, arabasını, evini, barkını, işini, gücünü, hayatını, mematını, oğlunu, kızını yani neyi seviyorsa, nerede durmayı, nerede nasıl yürümeyi seviyorsa, ne yapmayı, ne yapmamayı seviyorsa, ama seviyorsa, bir sevgisi varsa, bir isteği, bir meyli varsa ve bu Allah'tan dolayı, Allah içinse, Allah sebebiyle Allah'ı razı etmek içinse, Allah dedi diye Allah'ı memnun etmek içinse, bir. ve abgada lillah ve buzu, kini varsa insanın, sevmemesi varsa, nefreti varsa bir şeylere ve o da yine lillah ise, Allah içinse, Allah'tan dolayı ise, Allah sebebiyle ise, iki, aynı zamanda bu insan bir şeyler alıyorsa, bir şeyler veriyorsa, bunları da Allah için ayarlıyorsa, ve a'ta lillah ve men'a lillah, verdiği her şey Allah içinse, zaman veriyorsa, mekan veriyorsa, imkan veriyorsa, gözünü görmesini, kulağını duymasını veriyorsa, dizini diz bağını, belini bel imkanını veriyorsa, nesi varsa işte onu veriyorsa, ama bütün verdiklerini, kasasındakini, kesesindekini veriyorsa, hayatını veriyorsa ya da bütün varlığını, gücünü, kuvvetini veriyorsa, bütün bu vermelerini Allah için, lillah için yapıyorsa, yani Allah'tan dolayı o dedi diye onu memnun etmek için, onu razı etmek için, azabından, gazabından korktuğu için yapıyorsa ve men'a lillah, vermediğini, engellediğini de aynı sebeple ortaya koyuyorsa, vermiyor ama engelliyor, fakat Allah içinse, Allah'tan dolayı ise, Allah'ı razı etmek içinse, fakat istekmelel iman, imanını mükemmelleştiriyor demektir. Tamamlamış imanını, çok güzel oluyor demektir. Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın istemediği yere hiçbir şey vermemek, Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ın istemediği hiçbir şeyi sevmemek ya da buğz etmemek, kini olmamak, sevmek, sevmemek, almak, vermek, gitmek, gelmek, yapmak, yapmamak gibi bütün pozitif ve negatif durumlarda, olumlu ve olumsuz bütün hayat programında hep her şeyini Allah için yapmak pozisyondaysa kişi, işte o imanını güzelleştirmiş, tamamlamış, mükemmelleştirmiş ve de bu hadise göre de eftalul amal, yani amellerinin en faziletlisini, en güzelini, en değerlisini ortaya koymuş demektir. Eftalus saati cevful leylil ahir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eftalus saat, zamanların, saatlerin en faziletlisi, en değerlisinin, en bereketlisinin, ibadet açısından bize en faydalı olanının, cevful leylil ahir, gecenin son kısmında yaşayacağımız zaman olduğunu bildiriyor. İslam dininin zaman ayarlamasına göre, güneş batınca gece, güneş doğunca gündüz başlar. Gecenin ilk başlangıç dönemine Türkçedeki ifadeyle beyaz gece, yani akşam denilir. Şam gece demektir. Güneşin battığı yerdeki kızıllığın kaybolması anına kadar geçen süre, ki yaklaşık 1,5 saat kadar eder, İşte ona şafak tabir edilir. Arapça karşılığıyla. Kızıllık kaybolduktan sonra gece başlar. Yani gerçek gece. Beyazlığı biten gece. Güneş doğmadan önce de güneşin doğacağı tarafta bir beyazlık görülür. Buna da fecir diyoruz. Artık sabah namazı vakti girmiştir. Akşam güneş battıktan sonraki kızıllık bitinceye kadarki dönem akşam vakti, akşam namazının vakti. Sabah da fecir doğduktan, o beyazlık başladıktan sonra güneş batınca, güneş doğuncaya kadarki dönem de sabah namazı vaktidir. Buna göre bu ikisi arasında, yani akşam vaktinin sonu, sabah vaktinin önü arasındaki dönem işte gecedir. O geceyi üçe ayırmamız gerekiyor. Birinci üçte bir, ikinci üçte bir ve son üçte bir bölümleri. İbadet için, itaat için, Allah ile buluşmak için, ona arz-ı niyaz eylemek için, dua etmek için, onun önünde ahdi tazelemek için, yeniden söz vermek için, ona kullukta bulunmak için, ona münacatta bulunmak, dua etmek, istekte bulunmak için, geçmişi, o güne kadarki hayatı yeniden gözün önüne getirip muhasebe etmek için, ondan sonrasının bir muhakemesini yapmak, planını, projesini yapmak için en güzel vakit işte gecenin son üçte biridir. Sanki kimi müfessirlere göre Duha suresinin ikinci ayetinde anlatılan da budur. Ve duha ve leyli izâ seca. İzâ seca gece demek, kapkaranlığa büründüğü zaman, koyulaştığı zaman, bitmeye geçeceği zaman gece demektir ki, işte o gecenin son üçte biridir. Hatta bir başka ayette وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ deniliyorsa, bu işte yürüyecek, gidecek, devam edecek bir gecenin son bölümü anlamına gelir. Bu gecelerin, Ramazan'ın geceleri, Miraç gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi ya da Cuma gecesi, Arife gecesi gibi özel bayram gecesi şeklindeki geceler olması, geceye değer olarak daha başka katmanlar, daha başka katmerler sağlayacaktır. Ama insanlar, her bir gecenin hayırlı dönemini istiyorlarsa, faziletli dönemini istiyorlarsa, gecelerde kendilerine daha faydalı, daha bereketli dönem istiyorlarsa, her bir gecenin son üçte birinde ayakta olsunlar. Allah'a randevu adına, Allah'a söz vermek adına, Ya Rab, senin dediğin gibi, senin huzurundayım, peygamberinden öğrendim, sana geldim, sen dua eden yok mu dediğin, sen çaresiz, dertli, sıkıntılı yok mu, sen istekte bulunan yok mu dediğin zaman bu zaman mı, sen peygamberine öğretmişsin, ben ondan öğrendim, işte huzuruna geldim denilecek geceler, gece bölümleri. Eftalü saati cevful leylil ahir. Sükunete erdiği dönem, sakin olduğu dönem, sona ereceği zaman, son üçte birlik dönem, işte o zaman, zaman adına insanlar faziletler, bereketler bulacağı dönemdir o, gecenin son üçte biri. Akşam ezan okununca iftar eylediniz. Oruç değildiniz ise, yine de 3-5 lokmayla şöyle 1-1,5 saatlik bir dönem için midenizi yatıştırdınız. Sonra yatma hazırlıkları, akşam namazını kılmıştınız. Hatta üzerine sünnet namazları 2 veya 4 ya da 6 ilave eylediniz. Evvabin namazı diye öğrenmiştiniz. O gün öğrendiğiniz ayetleri okuyarak, Allah'a sözünüzü yenileyerek, tekrar tekrar ne dediğinizi bilerek, Allahu Ekber üzerinde düşünerek, Sübhanallah'ınız, Elhamdülillah'ınız konusunda daha bir bilinç sahibi olarak Allah'ın huzurunda bir günlük hayatın muhasebesini yaptınız, yarına sözler verdiniz Allah'a ve yatsı namazı. Cemaatle beraber siz komşularınız, siz mensubu bulunduğunuz vücudunuzun organlarıyla birlikte Allah'ın huzurundasınız. Hatta sonunda Aleyhissalatü Vesselam'a kulak verip Bakara suresinin son iki ayetini okudunuz. Bir ahit yenilemek, bir akit yenilemek anlamına Allah'la beraber oldunuz. Sonra yatağınıza hazırlanırken ayet-i kürsi okuyorsunuz. O kürsi ayetle birlik Allah'ı daha bir yakın yeniden tanıyorsunuz. İmanınızı tazeliyorsunuz. Kafirun suresiyle İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okuyor. Fatiha ile birlik sonra tekrar İhlas, Felak ve Nas okuyor. Sonra bir kere daha İhlas, Felak ve Nas okuyorsunuz. Yatağınızdasınız. Peygamberiniz size yatma anında neler dediyse onları dilinizin, ağzınızın sadece gırtlağınızdan üstünüzün değil ta yürekten, kalpten söylenmesi olarak icra ediyor. Allah'ın huzurunda bir anlamda ölüme gidiyorsunuz. o ölüm, uyku denilen ölüm, sizin Allah'la beraberliğinizin ifadesi oluyor. Sen dedin hayatımı yaşadım, sen dedin ölüyorum ya Rabbi dediniz sanki. Ama gece kalkmak üzere yatıyorsunuz. Değilse öyle bir eyleminiz, öyle bir niyetiniz yoksa şeytan üç düğüm vuruyor üzerinize. Şayet gece uyanır, mesela Bismillah derseniz bir düğüm çözülüyor. Abdest alırsanız ikinci düğüm çözülüyor. Eğer namaz kılarsanız üçüncü düğüm çözülüyor. Değilse şeytanın üzerinize vurduğu düğümlerle gece perişan ya da yorgun perişan oluyorsunuz. Hatta böyle gece namazına, gece kalkışına kendince niyet etmeden yatmış insanlar için şeytanın kulağına işemesi tabirini yine peygamberden öğrenmiştiniz. O endişelerle yatıyorsunuz ve gecenin sonunda üçte birinde uyanıyorsunuz. Nereye? Abdest almaya. Ama acele etmeniz gerekir mi? Nereye yetişeceksiniz? Birine söz vermiş miydiniz? Evet, kimdi o? Allah'ın huzurunda. Evet, zaten onun huzurundasınız. Tamam, buluştunuz, aceleniz yok. Abdest alırken de sakin. Daha bir düşünerek, hatta ondan önce, isterseniz bütün gökler ve yeryüzünün yaratılması konusunda senin, benim, bizim düşünmemiz gereken ayetleri okuyunuz. Tıpkı Peygamberimiz gibi. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ Ve devamı. Abdestten sonra sakin oluyoruz. Acele etmiyoruz. Çünkü Allah'ın huzurunda o dedi diye sadece imanımızdan dolayı ne eşimize, ne çocuklarımıza, ne komşularımıza gösteriş için değil, bizzat kul olmak için onun huzurundayız. İçimizdekileri daha sakin düşünebilmeye, ağzımızla bunları gönlümüzle karıştırarak sevgimiz, ama korkumuz, isteğimiz, arzumuz ama endişelerimizle birlikte Allah'a arz etmenin zamanıdır. Gecenin son üçte biri. Bulunduğunuz yer, Allah'ın ayetlerinden uzak bir yerse zor biraz. Yani havadan, rüzgardan, buluttan, gökten, gökyüzünden, yıldızlardan uzak bir mekandaysanız, hatta en dış kapı, sonra ikincisi, apartman girişi, sonra daire kapısı, sonra oda kapısıyla kendinizi birbiri üzerine kilitlemişseniz o başka. Ama pencere kapalı, perdeler de kapalı, her şey kilitli, dış alemden kendi kendinizi soyutlamışsanız o ayrı. Değilse Allah'ın ayetleriyle iç içe olmak elbette duanızı, yalvarmanızı, yakarmanızı, Allah'ı daha bir içten duymanızı, ona gönülden bağlanmanızı sağlayacaktır. İşte gecenin son üçte birinde onun huzurundasınız. Yeryüzü seccade ya da onun bir parçasıyla seccade edilmişsiniz. Fatiha okuyorsunuz, ne dediğinizi bilerek düşünüyor ve okuyorsunuz. Kendinizi aldatmanın anlamı yok veya anlamadığınız bir şeylerle mırıldanmanızın anlamsızlığını biliyorsunuz. Rüküye gidince daha bir uzun uzadıya Allah'ın huzurunda eğik duruyorsunuz. Sanki kalkmak bilmez bir rükûnuz gerçekleşiyor. Derken kalkıyorsunuz ama hamdiniz, tesbihiniz devam ediyor. Kendinizi yerde buluyorsunuz. Sonra yeniden bir secde daha. İkisi arasında yine tesbih ve tahmid devam ediyor. İşte böylece namaz kılıyor. Elinizi açıyor, gönlünüzü açıyor, benliğinizi açıyor. Allah'a yalvarıp yakarıyorsunuz, dua ve niyaz ediyorsunuz gecenin son üçte birinde. Ama samimi olsak değil mi? Ciddi olsak, bunları söylerken sabaha kadar diye değil, hayatın sonuna kadar, ölüme kadar söz versek Allah'a, ondan yardım istiyorsak, yardım gelince kabul edeceğimizi söylesek, ama bunda samimi olsak. Hani avcının biri, yanına yaklaşılmaz bir hava, bir endam, bir çaka ile, bir oduncuya rast gelir ormanda. Der ki, oduncu baba, buralarda aslanın izine rastladın mı hiç, var mı aslan, ben aslan avcısıyım. Ya öyle mi der oduncu sakin, aslan mı? Bak karşıda uyuyor. Avcı titremeye başlar ve hırsla, hınçla, kinle, ben sana aslan sormadım ki, aslanın izini sormuştum der. Öyle yapmasak biz de, Cenab-ı Hak'tan kulluğa izin isteyince, yardım isteyince, kulluk için imkan isteyince, Allah veriverdiğinde de, ama ben böylesini istemedim demeyelim. Çünkü O bize yardım edecektir. Biz samimi isek o mutlaka yardımını gönderecektir. Bir başka hadis. Ebu Hureyre Efendimiz'den. اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ Sadakaların, Allah için verilenlerin, yapılanların en faziletlisi, Allah'a imanımızın tasdiki, Allah'a sadakatle bağlılığımızın ifadesi olarak yaptığımız hareketlerin en iyisi, bir kişinin, bir Müslüman kişinin ilim öğrenmesi ve de öğrendikten sonra onu Müslüman kardeşine de öğretmesidir. Bilmem anlatabildim mi? Efdalus sadaka. Biz sadaka denilince adamın şöyle cebinde, cüzdanının kenarında, varlığından kendisinin rahatsız olduğu, piyasası olmayan, bir yerlerde kullanma imkanı olmayan, hatta kendisine yük ola gelen bir para bozuntusunu birilerine verivermesi demektir. Öyle anladık, öyle alışmışız. Oysa bakın, buradaki sadakada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde sadaka, parayla, pulla, malla, mülkle ifade edilmiyor. Milyonlar ve milyarlarınız olsa fark etmez ama onlardan daha hayırlısına haber veriyor Peygamberimiz. Eftalus sadakati, sadakanın, tasdikin en eftali, sadakatle bağlı olmanın, sadıkane bağlılığının en güzeli, en yeteallemel mer'ul müslimu ilmen, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, bir de sümme yuallimehu ehahul müslim. Onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Demek ki insanlar sadaka verecekler, sadaka ortaya koyacaklar, sadaka yapacaklar. Yani Allah'ın hayata karıştığına, imanlarına sadıkane bağlı olacaklar. Allah'ın kendilerinden kulluk istediğine sıddık olacaklar. Sıdk ile bağlanacaklar, bunu doğrulayacaklar, bunun doğruluğunu hayatlarıyla gösterecekler. Sadakatle bağlılıkları, sadıkane bağlılıklarını eylem olarak, amel olarak ortaya koyacaklardı ya, bu yapılan işlerin en faziletlisi ilim öğrenmesidir bir Müslümanın. Müslüman bir kişinin ilimle, irfanla, Kur'an'la, sünnetle beraber olmasıdır. Çünkü ilim, Kur'an literatüründe Kur'an'ın kendisidir, vahyin kendisidir, Allah'ın öğrettikleridir. İşte kişi Allah'ın öğrettiği ilmi, kendisinin öğrenmesi gereken ilimdir diye Allah'ın peygambere gönderdiği, insanlığa gönderdiği ilmi yani vahyi öğrenecek. Ama bu öğrendiğini mezara götürmeyecek. Sadece bende kalsın, ben kul olayım onunla, ben Allah'ın kulu kölesi olayım, ben şerefli bir makamda bulunayım demeyecek sadece. Onu da bir Müslüman kardeşine öğretecektir. Müslüman kardeşine öğretmek, Müslüman kardeşini ilim sahibi yapmak, Müslüman kardeşinin de ilimle beraber olmasını sağlamak. Elbette Müslüman öğrendiği ilmi sadece kendi öğrenmez. Çünkü İslam'a göre ilim Allah'ı razı etme bilgisidir. Çünkü İslam'a göre ilim cennete gitme yolunun bilgisidir. Cehennemden alıkonulma bilgisidir. Allah'ı razı etme bilgisi, gazabından kaçabilme bilgisidir. Çünkü İslam'a göre ilim Allah'ı razı edebilecek her şeyin bilgisidir. Hatta aleyhissalatü vesselam Allah'ı razı edebilecek bir bilgiyi eğer insanlar başka bir gaye için öğrenirlerse onlar cennetin kokusunu duyamazlar buyurur Allah korusun. Hatta bir aylık mesafeden kokusu işitilir duyulurken ama insanlar onu bilemeyecek, duyamayacaklarmış eğer Allah'ı memnun edecekleri bir bilgiyi başka gaye için öğrenirlerse. Buna göre ilim Kur'an'da anlatılandır, sünnette öğretilendir, peygamberin ulaştığı bizim var olmamız, bizim kulluğumuz için onsuz olmaz bilgilerdir. Vahiy bilgisi demektir. Allah'ın ne ile razı, neye gazap edeceği bilgisi demektir. Allah işte bu ilmi peygamberleriyle bize göndermişse, bir Müslüman da en güzel hareket olarak sadakatle bağlılığının, sıddık oluşunun, sadıkane bağlılığının en güzel hareketi olarak ilim öğrenecek. Ama bu ilim sadece benim olsun, bunu sadece ben bileyim, başkasına öğretmeyin demeyecek ve o kulluk bilgisini, Müslümanlık bilgisini, cennet bilgisini, cehennemden kurtuluş bilgisini, Allah'ın istediği gibi yaşam bilgisini Müslüman kardeşine de öğretecektir. Bir adam varmış, çok güzel peynir yapar, hem de peynirleri herkes tarafından beğenilir, kapışılırmış. Ama peynirleri hiç kimsenin yanında yapmaz, kimse öğrenmesin de bana ortak olmasın dermiş. Olur, nihayet peynircidir. Paraya hırsı, dünya tamahından dolayı böyle yapsın. Başka bir adam varmış, turşu çok güzel yaparmış. O kadar güzel turşucuymuş ki, aman, hiç kimseye öğretmezmiş. Sadece onda kalacakmış, ölünce mezara gidecekmiş. Diyelim ki olsun. Başka bir adam varmış, tamirci. Başka bir adam varmış, fırıncı. Başka bir adam varmış, başka bir adam varmış. Evet, bütün bunlar dünya adına, dünyalık adına bütün bildiklerini hiç kimseye öğretmeden kendileri mezara götürürlermiş, götüreceklermiş. Diyelim ki olsun. Ama bir Müslüman ki Allah'ı razı etme bilgisini, Allah'ı memnun etme bilgisini, cennete giden yol bilgisini, cehennemden alıkoyan bilgileri eğer biliyor da bunları kimseye öğretmiyorsa, yani cennete sadece kendisi gidecekse, yarın yakasına yapışırlar o adamın. Komşuları, akrabaları, arkadaşları, tanıdıkları ve bildikleri o adamın yakasına yapışmazlar mı hesap kitap gününde? Mesela şöyle bir hadis okumuştum Rudani'de. Adamın biri kıyamet gününde iyi kötü kendince hesap kitabını doğrulttum zannederken, herhalde tamam, becerebildik gibi, şöyle kurtuluyoruz galiba diye ümide kapıldığı bir an, arkasından biri gelecek enseleyecekmiş. Diyecekmiş ki, yürü arkadaş, ben senden davacıyım. Adam şaşıracakmış. Abi kardeşim sen kimsin, nesin, necisin? Ben seni tanımıyorum ama diyecekmiş. Öyle mi diyecekmiş, tanımıyorsun değil mi? Senin engelleyeceğin bir ortamda günaha giriyordun ve engellemiyordun, yürü bakalım. İşte onun için Müslüman, Müslümanlık adına öğrendiğini mutlaka Müslüman kardeşine anlatmak, öğretmek zorundadır. Böylece cennete gidişi için bu zorunludur. Değilse düşünür müsünüz? Aleyhissalatü vesselam, öğrendikleri kendisinde kalsaydı, Hazreti Hatice kimseye örnek olmasaydı, Hazreti Ömer Efendimiz kimseye öğretmeseydi, Ebu Bekir Efendimiz kimseye iletmeseydi, o zaman Müslümanlık nasıl olurdu da bize ulaşırdı? Herkes öğrendiğini cennete, ama cennet sebebi olan bütün öğrendiklerini de mezara götürseydi, din onlarla, ilim onlarla bitseydi, biz ne hale gelirdik? Tekrar okuyoruz. اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا. Faziletli olarak düşününce sadakaların en iyisi, sadıkane bağlılıkların, sadakatle bağlılıkların tasdik olayının en güzeli, Müslüman bir kimsenin ilim öğrenmesi ve ثُمَّ يُعَلِّمَهُ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ, onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Eftalus sadakati sakyul ma. Yine sadakaların faziletiyle ilgili ikinci bir rivayet var. Bu da bugüne kadar belki çoğu zaman duyduğumuz özel bir sadaka formu. Sadakanın en eftali insanları sulamak ya da su sulamaktır. Bir anlamda su hayrı yapmak diye tercüme edilebilir. Peki az önceki hadisle bu birbiriyle çelişiyor muydu? Biri en faziletli, öteki de en faziletliydi. Biri diğerinin yapılmasına engel değil ki ama birini yapan diğerini de yapmak zorundadır. Yani insanlar sulanmalıdır. Hayvanlar sulanmalıdır. Allah'ın varlıklar için can kaynağı diye tanıttığı su, hayat kaynağı olan su, insanlara, hayvanlara, canlılara ulaşmalıdır. Ve cealna minel ma külle şeyin hay olunca, yani Allah, biz her şeyi sudan canlı kıldık deyince, insanların, varlıkların, yani can ihtiyacında olanların su ile bütünleşmesi gerekir. Fakat bunun için ben su haydi yapacağım diye, ben insanları sulayacağım diye, ben hayvanları, hatta kuşları sulayacağım diye evinde hanımını, çocuğunu, oğlunu, kızını sulamayan, kendi ciğerini, imanını, kalbini sulamayan, kupkuru, sanki ölüme mahkum bir tarla gibi ya da ağaç gibi bırakan insanlar olayı ayrıca düşünsünler. Demek ki elbette su önemli, elbette suya ihtiyacı olanlara su göndermek, su buluvermek, su ortaya koymak önemli ama su olmayınca insan sadece maddi planda ölüyorsa, fakat Kur'an olmayınca, sünnet olmayınca, namaz olmayınca, din diyanet olmayınca, Allah'ın istekleri olmayınca insan ruhen, bedenen, her şeyle ama insan olarak cennette yaşama imkanıyla ölüyorsa aradaki kıyas yeniden güzelce yapılmalıdır. Ebu Derda radıyallahu anh'den diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ela uhbirukum bi eftale min dereceti siyami ve salati ve sadakati ıslahu zatil beyin. Dikkat ediniz. Size önemli bir haberim var diyor Peygamberimiz. Yani o kadar önemli ki hatta nafile oruç kadar, nafile namaz kadar, sadaka kadar önemli. Onlardan daha üstün bir olay haber veriyorum. Sizin yapacağınız bir iş, bir görev söylüyorum size. Dikkat edin, eğer onu yaparsanız sadakadan daha üstün, nafile namazdan daha faziletli, nafile oruçtan daha değerli bir amel olarak yapmış olacaksınız. İşte bu, ıslah-ı beyin denilen müminlerin arasını bulmak, onları barıştırmaktır. Aslında ıslah-ı zatil beyin, İki şeyin arasını ıslah etmek, düzene koymak demektir. Bu iki şey, karı koca olabilir. Elbette kelime anlamıyla bu işe müsait. Hadiste anlatılan budur diyebiliriz. İki kardeş arasını düzeltmek olabilir. Ata evlat arasını düzeltmek elbette mümkün. İki ortak arasını düzeltmek gibi. İki arkadaş, iki komşu, iki akraba, iki tanıdık, iki bildik. Ama isterseniz bundan daha önemli, aramız açılınca kıyamet kopacak, biz yerle bir olacak, kahru perişan olacağımız iki şey düşünelim. Bir bayram vaazından sonra imam namazı kıldırıp hutbeye çıkmıştı. Hani adettir ya bayram hutbelerinde hem kısa olsun hem öz olsun diye insanlar, cemaat, küsler barışsın, etmeyin bayramdır. Büyüklerinizin elini öpün, gönlünü alın, küçüklerinizin gönlünü alın, dikkat edin, beraber olun, bir olun filan derler ya. Hoca efendi çıktı minbere, dedi ki cemaat, ben size annesine küs olanlar, karısıyla küs olanlar, babasıyla, çocuğuyla, komşusuyla, akrabasıyla küs olanlar barışsın demeyeceğim. Çünkü siz sanki Kur'an'a küsmüş gibi yıllarca gitmediniz, halen gitmiyorsunuz. Sanki peygambere küsmüş gibi onu hiç dinlemediniz, dinlemek istemiyorsunuz, sözlerine müracaat etmiyorsunuz. Hadis kitaplarının sayfaları, satırları arasında peygamber sizi bekliyor. Kur'an boynunu bükmüş, beni Müslüman ne zaman anlayacak, ne zaman öğrenecek, ne zaman beni uygulayacak diye sizi bekliyor. Hadi isterseniz bu küslüğü ortadan kaldırın, bu bayram bu işe sebep olsun demişti. Ne dersiniz? Var mı sizin de böyle bir küslüğünüz? Mesela ben nice insanlar bilirim. Yani sorunca cidden Müslüman, tereddüt etmek anlamına soru sorarsanız ya dayak yersiniz ya başka bir şey gelir başınıza. Ama bu adam namazla küs galiba, arası açık. Namazla arasını bir düzeltseniz. Kimilerinin infakla arası açık, veremiyor adam. Hiç kimseye 5 kuruşu nasip olmamış, sanki olmasını da istemiyor. Kimilerinin Kur'an ve sünnetle arası açık, hiç zaman ayıramıyor. Nasıl olduysa buluşamıyorlar. Bir aralarını düzeltmek gerekiyor. Yani bir anlaştırmak gerekiyor onları. Kimileri de insanlarla araları açık, tamam. Ama kimileri küfretmeyi terk etmekle, kimileri ağzını hayırda kullanmakla arası açık. Kimileri güzel ameller yapmakla arası açık. Yani herhalde anladınız. Bir şeylerle arası açık olanlar var piyasada. İşte onların aralarını düzeltmemiz gerekiyor. Ama bu insanların arası çok sıkı fıkı olan birimleri de var elbette. Mesela israfla, masrafla, lüksle, israfla ya da kavgayla, dövüşle ya da zevkle, safa ile veya namazsızlık, abdestsizlikle veya gündemde güncel konularla, Kur'an yerine, sünnet yerine ikame edilecek şeylerle, Allah yerine, peygamber yerine tanınacak varlıklarla araları o kadar güzel, o kadar iyi ki kim insanların? Onların sanki bu arası iyi olan varlıklar arasını bozmalı mı dersiniz? Neyse onu bilmem ama ben arasını düzeltmek konusunu okuduysam yeniden okuyor ve tekrar ediyorum hadisi. Ebu Darda radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki dikkat edin, derece olarak oruca, namaza, sadakaya denk hatta onlardan daha faziletli bir amel haber vereyim mi size? Islahu zatil beyin. İki şeyin arasını ıslah etmek, düzene koymak, düzeltmektir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ela innel kuvvete er-ramyu. Dikkat ediniz, gerçek güç ve kuvvet atıcılıktır. Aleyhissalatü vesselam, hani biliyoruz sünnette adettir. Bir şey önemliyse üç defa tekrar ederdi ya, peki tekrar etmedikleri önemsiz diyecek miyiz? Hayır. Bazen de böyle anlatırdı Peygamberimiz. Bazen haber veriyorum, dinleyin, bak ben sana söylüyorum gibi başlardı, önemini öyle anlatırdı. Bazen yemin ederek anlatır, bazen de dikkat çekmek için üç defa tekrar ederdi. Ben de bu hadisi öyle söyleyip bir sonraki hadise geçmek istiyorum. Ela innel kuvvete er-ramyu. Dikkat ediniz, gerçek güç ve kuvvet atıcılıktır, atmaktır. Er-ramyu, mermi kelimesi, mermi kelimesi bu kelimeden türemiştir. Dikkat edin, gerçek güç ve kuvvet atıcılık, atmadır. Ne dersiniz, neyi atmak, nereye atmak konularını tartışabilecek durumda değilim. Yani elimde bir şey yok şu anda, sadece hadis kitabı var, onda bir yere atmam gerekmiyor. Söz atmaya gelince onları da ben buradan arada aletler, araçlar vasıtasıyla sizin kulağınıza atmaya çalışıyorum. Ama burada başka atıcılıklar söz konusu. Onu biliyorsunuz. Ok atmak mı? Ya da mermi atmak mı? Top atmak mı? Ya da havan mı? Ya da füze mi? Ya da roket mi? İşte bir atmak ki güç atmaktır. Enes radıyallahu anh'ten aynı zamanda Ebu Hureyre ve de İbn Abbas Hazretleri de aynen bu hadisi naklediyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, El-İslamu bede'e gariben ve seya'udu kema bede. Fetuba lil guraba. El-İslamu bede'e gariben ve seya'udu gariben kema bede. Fetuba lil guraba. İslam dini garip olarak başladı. Yine başladığı gibi garip olacak. Ne mutlu gariplere. Kim garip? Tabi sahabe sormuş. Ya Resulallah, peki o yeni dönemindeki garipler kimler onlar? İlk dönemindeki garipler biziz. Peki ya son dönemde garipleşince, yeniden garip olunca, o zamanki garipler kimler? Sünnetim ölünce diriltenler. Unutulunca yaşanır hale getirenlerdir diye tarif ediyor bir başka hadislerinde. Demek ki ilk başlangıçta Müslümanlık garip, yani yalnız, az, kimsesiz ya da birileri onlara böyle bakıyor. Kim bu, neyin nesi diye. Öyle ya, garip, acayip garayip dediğimiz gibi garip. Kimsesiz, yalnız, aykırı ve farklı ama garip. Sadece bir köle, sadece iki köle var peygamberin yanında bazen, ya da kimse yok, üç kişi, beş kişi, ya da zayıflar var, ya da güçlülerden az insanlar var, yani beş kişi, on kişi, ama hep öyle ola gelmemiş mi? Sonunda öyle olur muymuş? Sizin köyde, bizim köyde öyle olabilir, ya da bir başka köyde, bir başka beldede, bir başka kentte İslam dininin yeniden yaşanması aynı şekilde dönüşebilir. Çünkü herkes bir çeşit yol bulmuşken içlerinden biri ya da ikisi İslam'ın istediği gibi yaşamaya başlarlarsa birileri garip karşılıyor bu işi. Yapayalnız görüyorlar. Bu neyin nesi diyorlar. Yürümez böyle diyorlar. Fıkrayla din anlatılmaz ama çaresiz kalınca müracaat ediyoruz. Bir köyde bir su varmış. İçen mutlaka deli olurmuş. Öyle ki ondan kim içerse deli olunca gider kendisi gibi başkaları da deli olsun diye reklam eder. O delinin yaptığını yapan bir başkası da deli olur. Sonra bir başkası yine delirirmiş. Herkes bağırırmış önce 3-5 deliye. Aa, deli geliyor, deliye bak diye. Ama bu iş bitmemiş, durmamış, devam etmiş delilenmeye, dellenmeye devam edenler bir o kadar köyü tüm yarıyı geçmiş. Hatta öyle olmuş ki en son bir karı bir koca kalmış. Yani bir aile. Dayanmışlar, direnmişler, deli suyundan içmemişler. Ama o hale gelmiş ki herkes bunlarla alay etmeye başlamış. Tüm deliler. Aa, deliye bak deliye diye. Evet, onlar ölçü olunca bunlar deli olmuş. Çünkü bunların yaptığı, akıllının yaptığı iş olmazmış. Herkes akıllı olduğunu iddia ederek deli olunca bu iki akıllı elbette deli olacakmış. Sonunda bir gün gelmiş. Adam karısına demiş ki, hanım ben deli suyuna gidiyorum. Aman efendi ne oluyor, ne yapıyorsun? Demiş ki başka çare yok. Ben de akıllanacağım. Çünkü dayanağım kalmadı. Yani öyle mi ki insanlar deli mi kabul ediyorlar ki herkes kendi yollarından giden akıllı deyince onun yolunda gitmeyenler deli olacaksa artık Allah'ın yolu, artık peygamberin yolu hep insanların deli yolu mu olacak ki? Hadise tekrar dönüyoruz. El-İslamu bede'e gariban. İslam dini garip başlamıştır. Ve seyaudu gariben kema bede. Tıpkı ilk başlangıcında olduğu gibi yeniden garip olacaktır. Fetuba lil guraba, gariplere ne mutlu. Bir şehirdesiniz, yaşınız 35. Doğduğunuzdan beri orada yaşıyorsunuz. O sokak, bir vakitler yoktu hatırlıyorsunuz. Ya bu ev, daha dündü, 20 sene önce yapıldığını dün gibi biliyorsunuz. Yaşınız 65, bir tek tek, köyü baştan sona sayabilirsiniz. Kim ne zaman doğmuş, hatta kim ne zaman ölmüştü. Evlenenler dahil. O tarla kimin, sonra kime geçmişti. Ya bu traktör ilk defa ne zaman gelmişti köye. Hepsini bir biliyorsunuz. Peki, ya oraya gelen bir garip, bir yabancı için bu sizin bilgilerinizin ne anlamı var? Çaresiz gelmiş. Ya da öyle icap etmiş. Ama imkanı yokmuş. Dili dönmemiş. Veya elinde olmamış, işte orada o da seninle beraber aynı toplumu yaşıyor. Söyle, garip mi? Hareketleri bile, bazen evinin yolunu bile şaşırır mı? Ne diyeceğini bilmez mi? Kim kimin amcasıdır, kim kimin damadı, sen kadar bilmez değil mi? Ama yalnız, yani mevcut statükodan haberi yok. Yani mevcut yapı, yapılanma onun çok dışında gerçekleşmiş, öyle mi? Ama o yeni bir düzen kurmaya gelmiş. Ama o yeni bir sistem için onun sözcülüğüne gelmiş. İşte peygamber o toplumda yeni bir dinin sözcüsü olarak böyle yalnız başladı. Yanındakiler de öyle. Bir kabul ettiler. Hatta Hazreti Hatice annemizle beraber sadece evrenin ilk iki Müslümanı, Aleyhissalatü vesselam, Efendimiz ve hanım annemiz Hazreti Hatice ile beraber namaz kılarken ikisi, Hazreti Ali Efendimiz görüyor da merak edip soru veriyordu. İşte yeryüzünde insanlar böyle başladılar bu dine. Bir tek tek anlatıldı. Yalnızdı insanlar, kimsesizdi. Görüntüde destekleri yoktu ama Allah'ın desteği ayrı. Böyle yapayalnızdılar. Tekrar zaman zaman, mekan mekan yapayalnızlığa bürünecekler. Ya da garipsenecekler, aykırı bulunacaklar, olmaz öyle şey denilecekler. Geliyorlardı peygamberimize, ellerinde bir kemik, neredeyse çürümüş, mezarlıktan alıp geldikleri, söylesene Muhammed bu mu? Yani insan bu hale geldikten sonra yeniden dirilecek öyle mi diyorlardı? ve Peygamberimizin huzurunda onu toz haline getirip belki de üflemeye bile ihtiyaç hissetmiyorlardı. İşte böyle bir dönem başlamıştı Müslümanlık. Ta Hazreti Adem'den bu yana, Habil'den Kabil'den bu yana, Nuh Aleyhisselam'dan bu yana öyle değil miydi bu iş? Hep öyle olmadı mı? Hazreti Nuh ki 1000 yıl, 50 hariç Allah dedi, lillah dedi, ahiret dedi, kıyamet dedi, putlarınız, ilahlarınız, tanrılarınız dedi, vazgeçin dedi, kıyamet dedi, cennet, cehennem dedi. Ama buna rağmen sonunda 7 kişi ya da 40 kişi kadar, işte o kadar Müslüman gemiye bindi. Ama garip buldular değil mi? Gemi ve kurtulmak. Hani ne vardı ortada? Karada, yani şehrin birinin kenarında birisi gemi yapıyorsa garip değil miydi? Ve gemi yapan Nuh Aleyhisselam yapayalnız değil miydi? Sadece o değil miydi bu işin sözcüsü, yolcusu? İşte öyle başladı bu iş. Musa Aleyhisselam öyle başlamadı mı? Yusuf Aleyhisselam öyle değil miydi? Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam, yani İsa Aleyhisselam'ı düşünün, hep öyle değiller mi? Ama Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana da öyle. Sonra çoğaldı, lakin yine zaman zaman, mekan mekan, böyle yapayalnızlıklar, böyle gariplikler, böyle kendi kendine kalışlar, Allah'ın huzurunda oluşlar gerçekleşecektir. Bu işi buna rağmen sürdürenlere, yani gariplere ne mutlu. Cennet var onlara. Sünnet ölmüşken yeniden diriltmeye, peygamberce yaşantı unutulmuşken yeniden hayat vermeye, can vermeye, Allah'ın istediği gibi peygamber örnekliğinde yaşamak yok olmuşken yeniden var kılmaya çalışanlara ne mutlu. Cenab-ı Hak peygamberine bunları anlattırıyorsa, biz de onu peygamber bilip ondan dinliyorsak, artık o biz mi, yoksa kim olması gerekir, yeniden düşünülmeli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.